Я б не хотел бы перебольшивать антиевропейскость або авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма европейской политической элиты. Коли Берлускони лечит своим сябром Владимира Путина, то чему такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достаточно гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это сапраўды некий свядомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших европейских столицах, например, в Варшаве, Празе, где-нибудь еще, такая размова не могла отбыться в принципе. Але сам факт этих контактов я не берусь оценивать это однозначно негативно. Так, безумовно, некая додатковая легитимность лукашенковского режима на международных политических рынках появляется. Але одночасово с этим неким элементом новой политической идентичности Лукашенко мусит нечем ахмировать, как сдобыть. Это значит, зазвычай ценой расплаты за сближение с европейскими лидерами является поменьшение градуса политического авторитаризма в середине краины. Спадар Северинец, а на вашу думку, як можна оцаніць сустрэчу Лукашенко с прэм'ер-міністрам Італії Берлускуні? У принципе, сустреча керовника Италии, сегодняшнего керовника Беларуси, и снова же подкреслю, это процесс позитивный. Беларусь рухается на Запад, Беларусь будет завязывать больше тесные экономичные стосунки с европейцами, и это добро. Але то, в який час это зроблено, покидая велизные сумневы. Европу фактично взяли за мягкое междземноморское подбрушье, Рим, Берлускони и выход на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, это лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так, і калі гэта ўсплыве, то, думаю, такіх ужо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Европе могуць не выклікаць. Прагучала экспертыза свабоды, ці адчыніць сустрэча з папам Рымскім дзверы для Александра Лукашэнкі ў Еўропу. У перадачы бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз згадка пра асноўныя тэмы.